Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Hát a mai adásban lesz orbánozás, sorosozás, klúnizás. Természetesen George Clooney-ról van szó, hogy ki mit üzent neki, ki milyen levelet írt neki. Meg beszélgetünk arról is, hogy vajon idén lesz-e karácsony. Mert például Zahár Gábor, toxikológus azt mondta, hogy idén ideje, hogy elfelejtsük a karácsonyt. Aztán erre reagál Györfi Pál, ugye az Országos Mentőszolgálatnak a szóvivője, és azt mondta, hogy ne felejtsük el a karácsonyt. Úgyhogy meglátjuk, hogy ki milyen véleményen van ezzel kapcsolatban. Már is mutatom a vendégeket, mert hogy mindenki a helyén van. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsé Róbert, publicista. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója. Jó estét kívánok! Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt Soros György publicisztikájára, szintén szeretett volna ugye megjelentetni egy anyagot, erről beszélgetünk. Akkor európai parlamenti képviselők, az ellenzéki európai parlamenti képviselők szintén reagáltak egy publicisztikára, amelyben hát olyan laza kifejezések hangzottak el, hogy tulajdonképpen lehitlerezték, vagy sztálinozták Orbán Viktort, egyebek mellett Gyöngyösi Márton, ugye a Jobbik európai parlamenti képviselője. Nekem nem világos egyébként, hogy Gyöngyösi Márton az lehitlerezte, vagy felhitlerezte Orbán Viktort, attól függ, hogy még a régi, vagy az új Jobbik szavazóknak akar politizálni, és mindez egy nagyon, nagyon vidám pillanatokat fog okozni még a közös listán való kampányolással. A múlt héten már mi is emlegettük azt, amikor Soros György megjelentetett egy publicisztikát, és erre válaszolt Orbán Viktor. Az a portál, vagy az a hely nem jelentette meg ezt az írást. Egész konkrétan Orbán Viktor azt írta ki utána a Facebookjára, hogy letiltották. Aztán utána reagáltak, hogy mégis miért nem jelentették meg ezt a cikket, és azt írták, hogy a magyar miniszterelnök cikke nem felelt meg az általuk elvárt követelményeknek. Őrületes hiba. Igen. Ez a Project Syndicate részéről őrületes hiba. Nincsen annak egyértelmű szabálya, hogy mit kell lehozni, meg mit nem. Hiszen ha lenne, akkor nem lenne szükség szerkesztőre. Mint ahogy egyébként, hogyha önmagában a jogszabályok kidobnák azt, hogy ki bűnös, meg ki nem, polgári perben melyik félnek van igaz, akkor nem lenne szükség bíróra. De van. És egy szerkesztő pont arra van, hogy akkor is, hogyha tényleg nem üti meg, nem is azt, hogy nem üti meg, hanem nem tesz eleget annak a követelménynek Orbán Viktor cikke, hogy például érveljen, kifejtsen valamit, hanem szépen felsorolja a maga lázálmát, de mégiscsak egy miniszterelnök, akinek a megszólása önmagában vitát indukálna. Hát szedjék szét utána. Az önmagában, hogy ki írja azt a levelet, adott esetben a közlésre már jogosít. Szerintem taktikai hiba volt. Részben azért, amit mondasz, én ennél sokkal egyszerűbb problémát látok. Tehát Orbán Viktor írása, ugye volt a Sorosnak egy ilyen véleményírása, nem volt különösebben izgalmas, mert nagyjából azt mondta el egyébként, amit hát elég sokan látunk ebben az országban. Leírta, azért a Project Syndicate egyébként azért elég erősen kötődik a Soroshoz, aki őt félig meddig ilyen szerkesztő is meg mögötte áll. Ez egy, végül is egy véleményportál, lehozták teljesen természetesen. Az Orbán válaszát én azért hoztam volna le, mert az valóban semmiféle standardnek nem felel meg, valóban semmiféle, egy egyszerű anyázás tulajdonképpen. Ha lehozzák ezt a szöveget a Project Syndicate-nél, akkor ugye az olvasóik számára nyilvánvalóvá lesz az, hogy ki ez a csávó. Így most meg ugye van egy ilyen mítosz, most akkor ezzel lehet házalni, nem sokakat fog ezért ez érdekelni, hogy lesz a letiltott levél mítosza. Ugye a magyar miniszterelnök, aki nem itt, mit írhatott vajon a magyar miniszterelnök, ki a franc fog rákeresni? Ha ott állt volna elég egyértelmű, akkor teljesen világos lett volna, hogy mit ír a magyar miniszterelnök. Elég nagy szégyen lett volna az neki egyébként, hogy az lejön. De bocsánat, azért ne csináljunk már, hogy mintha Orbán Viktor az úgy ébredt volna egyik reggel, hogy ő szeretne írni egy cikket erre a Project Syndicate nevű honlapra, bekopogott volna a kis motyójával az ajtón, és azt mondták volna, hogy hát uram, ide ilyen rossz színvonalú dolgokat ilyen témában nem fogunk kirakni. Hát Orbán Viktorról írt egy cikket Soros György. Arra még a magyar vonatkozó jogszabályok is lehetőséget adnak, bizonyos esetben akár kötelezést is, hogy erre válaszul. Nem adnak, nincs. Jó, nem adnak, rendben van, de nézd ide, én azt gondolom erről, hogy ha a magyar miniszterelnökről valahol közölnek egy cikket, akkor már csak azért is le kéne hozni a választ, mert ezzel vagy azt bizonyítom, hogy igazam volt nekem az eredeti közlőnek, vagy annak a kritikámnak tudok egy talazatot adni, hogy Orbán Viktor országában nincsen sajtószabadság, nincsen véleményszabadság, ellenben nálunk az van, ezért ez le tud jönni. Tehát én nem értem, hogy miért csinál úgy most mindenki, mint hogyha Orbán Viktor találta volna ki, hogy ő szerző akarna lenni. Nekem ezzel nagyobb bajom az egyébként az Orbán magatartásával, hogy de rohadtul ráír a miniszterelnök egy világjárvány közepén. Tehát, hogy ezeket a produkciókat esetleg ki lehetne szervezni, mert vannak neki, van 22 Kovács Zoltán a sifonérban, akiket ezért tartunk, Orbán Viktor koncentráljon arra, amit egy miniszterelnök csinál, majd írja a cikkeket a Kovács Zoltán. Igen, de biztos, hogy ez a fontos ügy. Tehát biztos, hogy ez a fontos ügy, hogy most Orbán Viktor írt valamit, amit valaki valahol nem hozott le. A miniszterelnök, akinek egyébként hát nincsen nyilvánossága, csak egy egész országa van. Hát igen, meg egy kesmája van, kismillió lappal, meg kismillió felülettel. Hát ő nem tud megnyilatkozni, hát ő nem tudja, hát hiába küldte el a kis cikkét, hát nem szerkesztették be. Mert született másik levél is, és válaszolt, hogy most tényleg azért mondtam, hogy a válaszoknak a hetéről van szó. Itt az ellenzéki pártok, az európai parlamenti képviselők válaszoltak szintén egy véleménycikre. Ugye itt az Die Zeit ma jelent meg egy anyag, amely arról szólt, a szerző azt írta, hogy szerint ebben a patthelyzetben az EU-nak hát nem igazán érdemes keménykednie Orbánnal, és erre válaszoltak a képviselők, és ők azt mondták, hát megint ilyen mondatokat tudok idézni, hogy Európa most nem engedhet meg magának olyan hibát, mint amit eddig, mert hogy szétesett az egész EU. Tehát, hogy ír a Die Zeitnak, vagy a kommentárja, bármit, és akkor oda rohan nem tudom hány európai parlamenti képviselő, akiknek egyébként valamekkora közhatalom van a kezében, hiszen szavazhatnak, európai döntenek, és akkor húha, az nem is úgy van, és helyre akarnak igazítani tényleg egy publicistát, vagy kifejteni. Mi ez már? Mint hogyha tényleg elirigyelnék azt tőlünk, hogy mi irogatunk az újságban, oké, rendben, akkor ők irogassanak az újságba, kapják meg ezért a honort, én meg felvenném a fizetésüket. Jó? Meg néztem hogy az aláírók listáját, meg a szöveget. A szöveg az ugye európai értékek, meg mint megszoktuk ezt a szöveget, és így kísérletesen megegyezett az aláírók neve azokkal, akik pár hónappal ezelőtt például elbuktattak egy határozati javaslatot arról, hogy ez az Európa mondjuk néha kimentse a menekülteket, akik beleesnek a tengerbe. És így valahogy nem teljesen értem, hogyha az, amit így próbáltak azért egy kicsit elsúnyulni és megmagyarázni, az a szituációban így összeálltak, akkor milyen alapon. Hát jó, Gyöngyösi Mártontól, de egyébként milyen alapon hitlereznek, meg sztálinoznak? Egy ilyen odavetett félmondatban, egy nem kifejtett metaforában, csak úgy szitokszóként használva ezt a Hitler-Sztálint egy egyébként teljesen súlytalan politikai nyilatkozatban, meglehetősen kérdéses pedigréjű figuráktól, a pedigré tényleg úgy értem, hogy nem csak Gyöngyösi Márton egyébként, de hogy így általában, amire utaltam, hogy azért vannak itt problémák azzal, hogy hogyan állunk hozzá mondjuk humanizmushoz, ami szerintem az európai kultúra egyik alapja. Ez, hogy mondjam, nem az, hogy értelmetlen, nekem egyszerűen büdös. Robi? Orbán Viktor 10 éve bögdösi ezt az ájultan heverő hatalmas testet, Európát, ilyen felízított végű pálcákkal. És most úgy néz ki, hogy Európa identitást növesz, de úgy néz ki, hogy ehhez ez kellett. Úgy néz ki, hogy Orbán kellett ahhoz, hogy Európa elkezdjen gondolni valamit magáról. Most ez a jogállamisági kritériumrendszer, amit felállítottak, ez végre valami, ami európai identitásra emlékeztet. Csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ennek az európai identitásnak, ennek új identitásnak kell lenni. Ez nem lehet a régi Európa, ez nem lehet az eddigi Európa, az előző 10 év Európája. Ebben nem fér bele a görögök lopkodása. Ebben nem fér bele az, hogy Spanyolországban 9 politikai fogoly legyen, 9 katalán politikai fogoly börtönben. Ez nem az a jogállami Európa, amiről ebben a dekrétumban szó van. Tehát, hogyha itt jogállamisági kritériumok vannak, azoknak nem csak a magyarokra kell vonatkozniuk, és nem csak a lengyelekre kell vonatkozniuk, hanem úgy egész Európára kell vonatkozniuk. Ehhez lehet, hogy számos európai országnak nem fűlik a foga. Meg adott esetben igen, a kisebbségi jogoknak is is benne kéne lenniük ebben a kritériumrendszerben. Tehát én azt hiszem, hogy Orbán Viktor ilyen értelemben lehet egy alkatrésze, egy újra születő, újra megfogalmazódó európai identitásnak. Mert az eddigi Európa, ez a lopkodás Európája, a korrupció Európája, a hatékonytalanság Európája, a semmit nem gondolás Európája, a megúszás Európája volt. Orbán Viktor ezen élősködik 10 éve. Na most, hogyha Európának ebből elege van, ahhoz nem elég Orbán Viktort lerázni a magáról, mint kutya a vizet, hanem ahhoz újra kell fogalmaznia önmagát is. Egyébként ezt úgy értetted, amit az előbb mondtál, hogy mondjuk ha kiengedik a katalán politikai foglyokat, akkor kapjon mondjuk pénzt Spanyolország? Hát azt hiszem, hogy ez a minimum lenne. Azt hiszem, hogyha egy európai jogállam politikai foglyokat tart fogva azért, mert ezek kiírtak egy népszavazást Katalóniában, Katalónia függetlenségért. Egyébként én nem vagyok kifejezett híve a katalán elszakadásnak, mert azt látom, hogy a katalánok a spanyoloktól minden olyan jogot megkaptak, amikről a erdélyi székelyek csak ábrándozhatnak. De ez az én véleményem, teljesen mindegy, hogy mi az én véleményem. Az, hogy ők kiírtak egy népszavazást, és ezért őket börtönbe zárják, ez nem a jogállami Európa. És ez speciál nem Lengyelország és Magyarország sara. Tehát, hogyha Lengyelországot és Magyarországot meg akarják rendszabályozni, az teljesen oké, de akkor ez a jogállamiság kritérium, ez komplett Európára vonatkozzon. Robi, azért nincsen ebben teljesen igazad, vagy hogy is mondjam, tehát az... A jogállam az csak az, hogy joghoz kötött működés az állam is. Tehát azoknál az országoknál, ahol az állam területi szuverenitását fokozottan védik, és mondjuk erről történelmi okokból megvan, ott mindenki tudja, hogy mihez kell igazodnia. Ezek a katalán politikusok nem is a népszavazás kiírása miatt, hanem az azt követő tevékenységükkel tétele spanyol jogot sértettek. Szerintem sincsen ez rendben, de ez nem a jogállami működés módján nincsen rendben, hanem a liberális alapelvek szerint nincsen rendben. És akkor itt most jön egy kérdés, hogy ezt lehet-e oktrojáltan csinálni? Elemeli Európa a közösségektől azt, hogy mi a saját egyéni személyes jogod, azt valamilyen uniós szinten tételezi? Oké, rendben, csak akkor ehhez neki milyen eszköze van a kikényszerítésre? És akkor itt lép be az, amit már Orbánék tovább gondolnak az európai szuperállamról. Tehát amit te mondasz, az egy olyan erőszak szervezetet feltételez, amelyik egyébként tényleg fel kéne, hogy számolja az állami erőszakmonopóliumokat, mármint az unió alatti állami erőszakmonopóliumokat, a végrehajtásokat, a bírósági ítélkezést és a többit. Igen. Ebből ez következik egyértelműen. Igen, de tudod, politikai ügyek és politikai ügyekből fakadó börtönbüntetések, ezek nem az európai normák. Ezek semmiképp sem az európai normák. Hát... Lehet jogot írni rá. Hát láttunk ilyenből nagyon sok példát a 20. században. Magyarországon is látjuk, hogy hogyan írják a jogot. Az éppen aktuális politikai érdekek mentén. Ezek nem európai értékek. Én nem értek azzal egyet, hogy ezek nem európai normák, ezek is lehetnek az európai normák, elég baj, hogy azok. Elég baj, hogy per pillanat belefér az európai normákba egyébként, hogy olyan szuverenitást biztosítunk állami erőszakszervezeteknek, hogy lényegében azokat felülírják, ha úgy tetszik, tényleg a liberális alapelv, de a jogállami kritériumnak kellene, hogy legyen. És ebben egyébként az Orbánék a maguk módján még igazuk is van, amikor azzal érvelnek, hogy bár egy kicsit viccesen hangzik, olyan, mint a Foxy Maxiról lenne, hogy nincsen tudományosan meghatározva, mi az, hogy jogállamiság. Tehát ugye a marxizmus-leninizmus tudományosan meg volt határozva, biztos ezt is meg lehet tudományosan határozni, de valóban nincs egy szoros definíció egyelőre erre. Hát az látszik, hogy nem az, ami itt van, hiszen Orbán Viktor ezt kikéri magának, hogy rajta számon kérjék. Szerintem akkor a levelezéssel folytassuk. Ígértem, hogy jön George Clooney, mert hogy ő hát megszólította tulajdonképpen hát Orbán Viktort, most ezt idézőjelben mondtam természetesen, ugye adott egy interjút az új filmjével kapcsolatban, nagyjából azt hiszem 30-35 perc volt ez az interjú, és ebben volt egy fél kicsi mondat, ami egész konkrétan úgy szólt, hogy forgatás közben még nem volt világjárvány, de voltak más dolgok, az a rengeteg harag és gyűlölet, amit megtapasztalunk a világon, ott van Bolsonaro Brazíliában, vagy Orbán Magyarországon, nézzen körbe, rengeteg düh és gyűlölet. Tehát ezt mondta egész konkrétan, azért mondtam, hogy megszólította idézőjelben persze, mert hát ez egy hosszú interjúnak egy icipici kis része, nem tudom, 2-3 másodpercnyi része volt, és hát innentől kezdve tényleg elindult a levelezés, és a kormány részéről politikusok, publicisták elkezdtek levelezni, például Bályás Zsolt is írt. Neki... Ilyen meglepő. Meglepődtél rajta? És akkor innen is kell, hogy idézek, és ő azt mondta, hogy nem fog nagyon-nagyon csúnyát írni George Clooney-ról, mert hogy számomra az is kölcsönöz némi személyességet önnel szemben, már mint George Clooney-val szemben, hogy egykori gimnázium osztálytársam, és egykor volt barátom, az ön magyar hangja. Szóval alapvetően kedvelem ön, mint színész. Nem, szerintem ez végtelenül szomorú. Hát, hogy ugye szerintem időről időre minden politikai erő, aki Magyarország vezetésére, sorsának alakítására jelentkezik, azt azzal az igénnyel teszi, hogy ez legyen egy jobb hely. És a vége valahogy mindig az, hogy a legkülönbözőbb oldalak elkezdenek tapicskolni abban a mélységesen cuppogó sárban, ahol mi ilyen végtelenül kínos, ilyen barátparódiákat vonultatunk föl. Tehát, hogy nehogy már azért, mert egy filmbemutató kapcsán egy színésznek volt pár mondata, az fontosabb legyen, az egy nagyságrend legyen, és ezzel egy teljes ország kezdjen el akár így, akár úgy foglalkozni. Hogy még 30 évvel a rendszerváltás után nem sikerült odáig eljutnunk, hogy fontos dolgokkal töltsük az időnket, vagy legalább azok, akik ennek az országnak a vezetésére vállalkoztak, vagy akik azt szeretnék, hogy 2022-től ők csinálják ezt. Hogy még mindig ott tartunk, mint a legdurvább szocializmusban, hogyha valaki szerzett egy doboz kólát nyugatról, akkor az körbeholozgatta a panelházban, és mindenkinek meg mutatta, hogy van egy kólája. Most nyilván ne írjon senki levelet arról, hogy ez nem így volt, mert nem értem a Kádár rendszerben, mert éltem a Kádár rendszerben, lépjünk ezen tovább. Nem is mutatom. Szóval, hogy tegyük azt tényleg végre tisztába. Ez egy színésznek, az interjújának egy részlete. Nem egy nagy nemzeti ügy. Egyébként ez melyik Clooney film? Melyik? Ez melyik Clooney film? Midnight Sky, vagy valami olyan. Aha, miről szól? Posztapokaliptikus film, most mutatják be. 2049-ben játszódik, és azt mondta, hogy arra lehet majd számítani, hát hogy egy... akkor a düh és gyűlölet lesz a világban. Hát, amit majd hát, legyen világos, ez egy szórakoztató mozifilm promóciójának volt egy kis részlete. Figyelj, ehhez képest a fél kormány erre reagál. Én igazából... Nekem erre mondja azt, hogy nem igen, mondom még egyszer, amit lehet csúnyát, én már elmondtam Orbán Viktorról 10 év alatt, ehhez képest Varga Judit egyszer sem hívott meg kávézni. Esküszöm, hogy el tudom játszani én is Batman-t, meg vámpírt az alkonyattól pirkalatikban. De egyébként nem is ez az érdekes, hanem mond valaki valamit nemzetközi, és akkor jön Bayer Zsolt, és kimutatja, hogy a szar. Tehát most is tett ilyen hogy is mondjam, udvariaskodó mondatokat, de azért elmondta, hogy Brad Pitt mennyivel jobb színész, mint ahogy azért pápa, nem tetszik, amit a pápa mond, akkor az egy demens vénember lesz, vagy gazember. Van neki valamilyen silabusza otthon, és akkor azt így előveszi, és akkor mindig így kiderül az, hogy az hülye. Na most az a baj, hogy ezzel Bayer Zsolt nincsen egyedül, tehát ez egy ilyen fertőzés, most már így van a túloldalon is, tehát ott van Jordan B. Peterson, akit lehet szeretni, nem szeretni, ő egy elismert pszichológus, a könyveit milliós nagyságrenden veszik, és szerintem van egy csomó megfontolandó gondolata róla, meg a 444 mutatta ki, hogy azért, mert mondott egy dicsérő szót Orbánról, azért ez egy hulladék, és nem szabadna kiadni a könyvét. Mindenképpen most egy kicsi szünetet tartunk, aztán ígérem, hogy még George Clooney-val folytatjuk. Itt vagyunk újra, már is folytatjuk a műsort, és a reklám előtt azt ígértem, hogy George Clooney-val folytatjuk, meg arról, hogy miért reagál a fél kormány erre a kis pici mondatra, vagy fél mondatra, amit ő egyébként egy film promóciójával kapcsolatban mondott, már mint Magyarország vonatkozásában, mert hogy tényleg Menczer Tamás, Dajcs Tamás, Bájer Zsolt, és még mások is reagáltak. Melyik tetszik neked a legjobban? Varga Judit, aki kávéra hívta, ugye Dajcs Tamás azt hiszem Csepürágónak titulálta, de tudok még jobb idézeteket is. De általános a hiszti kormányoldalon most. Ugye nem értik, hogy George Clooney nem a magyar politikának az egyik szereplője. Tehát ő nem Vona Gábor, akit, hogyha rosszat mond Orbán Viktorról, vagy hogyha nem tetszik neki a rendszer, akkor le kell vadászni hazugságokkal. Tehát ő nekik most büszkének kéne lenniük. Hát Orbán Viktor nemzetközi illiberális ikon lett. Ők ezt akarták, a kezüket, lábukat törték érte, hogy Orbán Viktort Bolsonaroval meg Trumppal emlegessék egy mondatban, egy szinten kezeljék. Hát ők ezt akarták. Most meg hisztiznek. sorosoznak, libernyákoznak, nyomorultul ráfeszülnek erre. Mire, hogy egy filmszínésznek nem tetszenek? De miért feszülnek de nekik... rá ennyire, szerinted? Hát, milyennek a hát oka? Három oka van. Az első az a, nyilván a tavaly őszi önkormányzati vereség. A második az a Joe Bidennek a győzelme. A harmadik az meg az Európai Uniónak ez a fellépése, meg hogy látótávolságba került annak a lehetősége, hogy elveszítik az Európai Uniós fejlesztési pénzeket, meg az ahhoz tartozó közbeszerzéseket. És ráadásul most kezd összeállni ez az ellenzéki összefogás nevű dolog, emellé pedig itt van ez a pandémia, aminek a kilátása egy akkora válság, amit Orbán Viktor se tud belátni. És most az van, hogy hát túl nagy a zsákmány, és ébred a sárkány. Az Európai Unió kezd magához térni. De nem ez történik, hogy elindultak aranyat lopni? Nem ez történt. És úgy volt, hogy a sárkány majd alszik, hiszen a sárkány horkol. Európa egy hatalmas, nagy, döglődő test. És most ez az Európa, ez elkezdett ébredezni. És most ijegység van. A helyzet az, hogy elérték, amit akartak. Ők végig ezt akarták. Orbán Viktor akkora figura lett, hogy Orbánnak a feje politikai trófea lett. Most már megéri levadászni Orbán Viktort. És véget ért a fölényeskedés. Véget ért kormányoldalon a fölényeskedés. És elkezdődött a mártírkodás. Az, amit eddig a baloldal csinált. És amivel kapcsolatban eddig triggerelt a jobboldal. Most vége a triggerelésnek. Eljött a triggerelődés ideje. Eljött a hiszti ideje. Eljött a mártírkodás ideje. De hát ez a mártírkodás, ez mindig benne volt a narratívájukban. Tehát az, hogy őket bántják, támadják, ez mindig központi jelen volt. Szerintem pont egyébként az látszik, hogy frusztráltak ettől, de a frusztrációjukat, hogy nemzetközileg most tudják kommunikálni, erre tök büszkék. Egyébként én megnéztem, mert baromi kíváncsi voltam, hogy ebbe a fél mondatban, amit George Clooney elmondott, szerepel még egy ilyen kevésbé jelentős eleme a világpolitikának, mint Bolsonaro, brazil elnök. Megnéztem, mit ír erről a brazil sajtó. Semmit. A brazil sajtó ezzel nem foglalkozik. A brazil sajtó egyetlen értelemben foglalkozik ezzel, hogy már oda is eljutott az, hogy az Orbán Viktor Magyarországon kiverte a hisztit. Őket nem hát érdekli. De hát ez a politikánk. Tehát én nem gondolom, hogy ettől ők különösebben frusztrálódók lennék, és jelen pillanatban én az EU-s pénzeket sem látom annyira távolodni, vagy ha igen, akkor az összeset és mindenkitől, ugyanis amiről te beszélsz, mint jogállami kritérium, az nincs. Nem született meg az a rendelet, amelyre egyébként mindenki mint valóságra hivatkozik. Mindenki levelezik róla. Tényleg levelező tagozat az egész. Miért hisztiznek az illibernyákok? Hát azért, hogy... Miért ez a sivalkodás? Hogy beszéljünk róla. Amiért a gyerekem szokott. Látjuk az önfeledtséget. Áldozat szerep. Mindig látszik rajtuk, amikor ravaszdi módon csinálnak valamit, és mindig látjuk rajtuk, amikor tudod, amikor triggerelődnek, amit tudod, és ezt általában a liberálisok szokták csinálni. És most hirtelen, érdekes módon a jobb oldalon csinálják, és nem bírnak ellenállni. Tehát most nem az történik, hogy ők kifundálták, hogy George Clooney-ra reagálni fognak, hanem most hirtelen elkezdtek sivalkodni. A George Clooney rossz színész. Csepürágó. Tudod? Egész biztosan uralják a pillanatot? Nem annyira csepürágó, mert ugye a Bayer haverja szinkronizálta, azért könyörgöm, most nem akarok Bayer-ról hosszat beszélni, de azért ez milyen kistílűsége még a karaktergyilkolásnak is, meg az odamondogatásnak is, hogy odamondok mindenkinek, na, de azért van itt valami haveri összefüggés, azért mégiscsak adnak ide, akkor egy picit kevésbé. Ez olyan szép, olyan kis mutat. Az elképesztően kiszerű, hogy ez olyan, mint amikor a falunapon lehet fotózkodni Mága Zoltánnal a fellépés után. Nem, hogy a haverom szinkronizálta, tehát tulajdonképpen mi is haverok vagyunk szinte, tehát nekem ő így megvan, érted, itt a fotó, fölraktam mágnessel a hűtőre. Olyan gáz. Ez a legnagyobb sikerük eddig. A 10 év legnagyobb sikere, amit most learatnak. Róluk szól a politika. Ezt akarták, és nem tudnak örülni neki. Nem tudnak hátradőlni, és azt mondani, hogy George Clooney minket utál, mert most már Donald Trump megbukott. Mi vagyunk. Igen, és nem tudják ezt érezni. Nem is tudják, hogy ki a George Clooney. Ezt azért úgy tegyük még hozzá. És ez lett volna az utolsó idézet, amit engedd meg, fel kell, hogy olvassam. Itt Felföldi Zoltán cikkéről van szó. Who the F. pont is George Clooney, és úgy kezdődik a cikk, tényleg csak két mondat, Zoli, neked külön fel kell, hogy olvasom. Miután hazaértem a reggeli lovaglásból, kicsaptam Szeszét és a Csikót a legelőre, és leültem a gép elé, hogy megnézzem, mi történt a nagyvilágban. Rögtön egy mellbevágó hír jött velem szembe, mely szerint George Clooney egy interjúban elítélően nyilatkozott Magyarországról és Orbán Viktorról, mivel nem tudtam, hogy ki George Clooney, csak azt érzékeltem, hogy angolos hangzású neve van. Az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy hú, de George Clooney. Szóval, hogy... Google a barátod. Google. Ilyenkor mondják azt, hogy Google a barátod, hogyha te nem... Felföldi Zoltán. Hú, de Felföldi Zoltán. Ki? Felföldi Zoltán? Ennek a cikknek az... Nagyon rossz válasz. Tehát tudod, nagyon rossz válasz. Tehát erre a kérdésre, hogy ki az a George Clooney, erre az a helyes válasz, hogy Google a barátod. Arra a kérdésedre, hogy ki az a Felföldi Zoltán, az a válasz, András, hogy Google a barátod. Ki van kapcsolva a telefonon? Én most találkoztam először ezzel a névvel. Amikor valaki fölteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda George Clooney, azzal nem azt akarja mondani, hogy ő nem tudja, kicsoda George Clooney. Ő azzal azt akarja mondani, hogy George Clooney az egy jelentéktelen valaki, az nem egy fontos valaki, valójában, ha tényleg nem tudná, ki az a George Clooney, nem nagy nyilvánosság előtt emberi milliók füle hallatára tenni fel a kérdést, hogy ki az a George Clooney. Demózni akar azzal, hogy ki nem tudja, ki az a George Clooney. Tényleg nem tudom, hogy ki ez a Clooney. Megnézni, hogy ki az a George Clooney. Tájékozódna, utána nézne, hogy ki az a George Clooney. Ő demózni akar azzal, hogy a George Clooney egy senki, márpedig ő kiosztja a George Clooney-t. Értem, hogy nem ismered, de nem ismered. Figyelj, ez egy ilyen posztmodern erény, ami a nagy kommentelő erény, hogy én nem ismerek valakit, és ezzel elhencegek a nyilvánosság előtt, hogy én nem ismerem. Tudod, a tájékozatlansággal való hencegés. Én most találkoztam először kicsoda. A nevével. Értem, csak ne legyél olyan büszke rá, hogy nem tudod. Oké, értem, csak ez a nagyon-nagyon rossz kommunikációs toposz, Robert, hogyha valakivel nem értesz egyet, akkor fölteszed a kérdés, hogy kicsoda az illető. Nem George Clooney-ról beszélek, hanem ez a külföldiről. Egyébként gyönyörű ez a bukolikus kép, hogy ki csapja a lovat, szeszély a ló neve, hol aznap este, szóval kicsapja a lovat, aztán leül a géphez, mert ő egy modern magyar ember, és hát persze, hogy tudja, természetesen tudja, ezért írta az egész cikket. Egyébként valahol olyan szempontból igaza van, hogy igazán nem kéne fontosnak lenni annak, hogy George Clooney mit mond a magyar politikáról, majd nem kéne fontosnak lenni, erről beszéltünk mi is, de ez valóban a maníros tudatlanság. Megmondom őszintén, se én elhiszem a hontnak se, de szerintem te se tudod, hogy ki Felföldi Zoltán. Zoltán, most itt, figyelj, hogyha otthon ülnék és találkozom a cikkel, azonnal rágooglizok. Természetes. Itt nem tudok rágooglizni. A kérdés viszont adja magát, George Clooney tudjuk. Én nem szoktam bevallani, vagy csak négy szem közt vallottam be a múltkor is, hogy a Majkáról nemrég még azt hittem, hogy valami diszkóénekesnő, mert úgy gondoltam, hogy ciki, hogyha az ember nem ismeri, pedig hát nem ismerem. Felfődi Zoltánról meg még az életben nem hallottunk. Szerintem, visszatérve akkor a műsor elejére, Orbán Viktor egy fantazmagóriát állított elő. Két oldalon, ráadásul ismerjük, de igen, ő a magyar miniszterelnök, szerintem érdekes, megjósolható, hogy ebből milyen vita lesz, ami egyébként a közönségnek jó, talán érdekes gondolatok is kisülnek belőle, a neve miatt, a tényező szerepe miatt lehozom. Igen, van ilyen. De hogy valaki kicsapja a szeszét a rétre, és ezért úgy gondolja, hogy ő már be van kötve az internetbe, és aztán majd innentől, mint hozzánk egyik él kritikusa elemezni fogod, ez nem jár. De azon túl, hogy ki a lóasz az a szesze, vagy pontosabban annak a gazdája, azon túl menően, hogy is mondjam, semmit nem rakott hozzá még a magyar világhoz, és még Varga Judit el se hívta kávézni. Ezeket. András, nekem ezzel az érveléssel van a problémám, amikor nem azzal vitatkozol, amit mond, hanem azzal, aki mondja. Érted? Elvitatod a jogát ahhoz, hogy szóljon, elvitatod a ki jelentőségét mondja, annak, aki megszólal, elvitatod az érvényét bárminek, amit ő mond, a személye miatt, érted? Megkérdeztem, nem vitattam el. Megkérdeztem, hogy ki ez a külföldi Zoltán. Nem tudtam. Na, itt a vége ennek a résznek. Szerintem térjünk vissza az ellenzékhez. Azt hiszem, Zoli, ennek jobban fogsz örülni, mert hogy... Inkább a levelek. Ne, hol lehetne válaszolni, akkor inkább a levelek. Sőt, meg is ismerkedem akkor ezzel a felföldivel. Elég volt. Ja, ezt még számon kérem rajtad. Igen, csak okay. Felföldi. Na, szóval, hogy ellenzékről kell, hogy beszéljünk mindenképpen, mert hogy egyre több olyan közvéleménykutatás van, amely szerint behoztam most már tényleg, mármint az összellenzék a Fidesz, nagyot sóhajtott, láttam, és hogy azt mondják a szakemberek, hogy itt most a trendforduló van, és hogy most már tényleg fölfele indul majd az ellenzék innen. Hogy látjátok? Most elmondom majd a számokat, ha gondoljátok, de ez a lényege a felvetésnek. Összeadtam ezeket a számokat, mármint a... Az IDEA intézetét? Tessék? Az IDEA intézetre számaira gondolsz? Vagy először az IDEA-t adtam össze, aztán meg az AVC-t adtam össze. Mármint darabszámot illetően, hogy a bizonytalanok mellett, akkor ez hány százer embert jelenthet az összes megkérdezettek körében. És ha elfogadjuk ezeket a számokat, ez azt jelenti, hogy egy centi, de egy centi mozdulás nincsen 18 óta. Ugyanott tartanak a Jobbikkal kiegészített baloldali ellenzéki pártok, kutyákat most nem számoltam ide, mint 18-ban tartottak. Egyetlen egy olyan közvéleménykutatás volt 2010 óta, ahol az ellenzék egyébként egyértelműen megverte. A Fidesz az a 2014-es országgyűlési választás, ahol majdnem 10%-ot vert rá a Fideszre. Akkor 14 után nem bírták azt hangsúlyozni, hogy egyébként a parlament egyharmadnyi karéja mögött van a nagyobb népi felhatalmazás. Azért, mert az egymással való küzdelemben ez nem volt érdekük, hogy akkor ezt hangsúlyozzák. És aztán ezzel is fogyott, mármint ez a fölény. Az AVEC is egy történet. Nekem az IDEA intézet a kedvencem ezzel a közösségi média alapú felméréssel. Tehát azért, ha nagyon letisztítjuk a dolgot, akkor a közösségi média alapú felmérés az, hogy megnézzük a Facebookon, mit gondolnak az emberek. Az IDEA intézetnek ezzel sikerült annak idején, hogy a Kálmán Olgát magasan behozni karácsony előtt az előválasztásokon, amikor úgy gondolták. Tehát ez egy teljesen megbízhatatlan módszertan, én úgy gondolom, nem értek igazán a közvélemény, hogy kutatásos történeti statisztikához valamennyire értek, abban ez egy marhaság lenne, oral historinak megfelel, tehát bizonyos körök véleményét tudom ebből levonni, és abból mindenféle következtetés levonhatok a társadalom lélektanára, meg arról, hogy éppen mit, hogy gondolnak, de hogy ebből exakt számokat leszedünk, és rögtön kijelentjük egy címben, hogy az exakt számokat mi pedig úgy értelmezzük, hogy innentől kezdve trendfordulóval legyen egyébként trendforduló, nem arról van szó, bár én ebben nem hiszek, csak ne csináljunk úgy, mint hogyha lenne, vagy ne csináljunk úgy, mint hogyha George Clooney csak egy csepirágó lenne. Tehát így... Siralmas, hogy másfél évvel a választás előtt az ellenzék ezekkel a közvéleménykutatási adatokkal hülyíti magát, meg győzködi saját magát, miközben nincs programja, nincs semmilyen elképzelése arról, hogy mit csinálna, hogyha hatalomra jutna, de hát csak a számok. Hát szerintem pont ez a probléma. Ezek a közvéleménykutatások, ezek rontották meg a politikát. Kilúgozták belőle az ideológiákat, úgy általában az elveket, kilúgozták belőle a személyiségeket, és széles körben elterjesztették a mennyiség egyenlő igazság hazugságát. Ez ma már a politikában nincsenek államférfiak, és azért nincsenek államférfiak, mert a politikusnak tőzsdéznie kell ezekkel a közvéleménykutatási adatokkal, meg a saját mondásaival. És semmi olyasmit nem mondhat, ami egy kicsit is mínuszos, vagy egy kicsit is megosztó, hanem folyamatosan a saját népszerűségükre gyúrnak ezek a politikusok. És így vesztek ki a közös ügyek nagyjából a politikából. A következő egy-másfél évben csak ilyen közvéleménykutatások fognak jönni. Az ellenzéki pártok hoztak egy döntést arról, hogy bemennek ebbe a nagy olvasztó tégelybe. Tehát, hogy lesz egy közös lista, közösen indulnak, ehhez rendelnek különböző közvéleménykutatásokat, amelyek minden héten meg fognak jelenni azzal kapcsolatban, hogy egyre többen, és most már még több, és most már 120% támogatja azt, hogy ők együtt, és most már nagyon megverik a Fideszt. A magunk számára feladat azt tudatosítani, hogy elmondhatjuk ezt majd még sokszor, de ettől még ez a döntés megszületett. Lesz egy próbája ennek az összefogásnak 2022-ben az országgyűlési választásokon. Ezt segíti elő a Fidesz is azzal, hogy megemelte az országos listállításra szükséges egyéni képviselőjelöltek indítását olyan magasra, hogy ne lehessen több listát állítani, és ugye ezen minden ellenzéki politikus nagyon megkönnyebbül, nagyon érdekes módon próbálják ezt interpretálni. Röviden, a saját viszonyunkat érdemes ezt tisztázni, és mindenkinek, aki programot akar, hogy ez egyébként lesz. Jövő héten is lesz egy ilyen kutatás, utána is kivétel nélkül mindezt fogja mutatni, a minden megrendelő, minden párt ezt szeretné, és régió bevett módszerrel, az utolsó mondatom ebben a dologban, régió bevett módszerrel, arról győzködik az embereket, hogy tulajdonképpen ők is ezt szeretnék. Miközben még nem, de meglátjuk, hogy mi történik egy évben. Jó, csak szögezzük le, hogy ők nem csak mérnek. Tehát, hogy, mert mindig ez a hivatkozás, hogy ez tudomány, hát mi ezt csak megmérjük. A helyzet az, hogy nem csak mérik, írják is. Mérik és írják. Nem csak egy kamera van náluk, hanem van náluk egy kamera és egy projektor. Csak az egyiket letagadják. Tehát a kameráról, arról hírt adnak nagy nyilvánosság előtt, hogy hát mit filmez a kamera. De a projektort, ami szintén ugyanúgy náluk van, és amivel vetítenek, amivel manipulálnak, amivel írják a politikát, amivel felépítenek egy pártot, hogyha az a párt fizet nekik, vagy amivel lebontanak egy pártot, ha az a párt nem fizet nekik, amivel egy politikai projektnek érdemes befektetni a közvéleménykutató intézetekbe. Mert akkor az felépíti őket a közvéleménynek a nyilvánossága előtt. Erről nincs szó. Az érdekes módon az egyiket kirakják a kamerába, a kirakatba, és úgy árulják azt a kamerát, amivel ők a tudományukat folytatják, a másik az hátul van a projektor a raktárban, az is egy szolgáltatás, de ahhoz az üzletvezetővel kell beszélni. És akkor ő hátra vezet téged a raktárba, és megmutatja, hogy mi az a szolgáltatás, ami nincs kint a kirakatban. Robi, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kritikusa vagyok általában közönkutatásoknak jó sok évekre visszamenően, de alapvetően ennek módszertani okai vannak. De azért nem menjünk át megboldogult Tordján Józsefbe, aki ugyebár a Sonda Ipsosról mondta, hogy ez nem közvéleménykutató, hanem közvéleményhamisító intézet, és abból ekkor még ebből parázs botrány keletkezett. Itt módszertani elcseszések vannak a nagy intézeteknél, és vannak kamu intézetek. Kamu intézetről és komoly intézetről is esett már itt szó ebben az adásban. A közösségi alapú közvéleménykutatás az egy nem létező módszertan. Pont. András, komoly viszont... intézet, komoly intézet, az nem ír politikát. Az nem, ír. Felhasználják ezt, ami van, az minden lehet benne. De hogy alapvetően nem akar szembe menni a saját szakmájával, ő nem akar hamisítani, és meg sem éri. Ugyanis van egy rossz hírem, a közvélemény bemérte már a közvéleménykutatásokat. És a legnagyobb magyar politikai berobbanások, azok közvéleménykutatások ellenében mentek végbe, mondjuk a 2009-es Jobbik áttörés, ahol 2-4, maximum 5% jósoltak a Jobbiknak. És 14 egész valamennyivel jött be az európai parlamentbe. 98-ban, 2002-ben egyaránt kiderült, hogy nem tudják mérni. És, és 18-ban is nagyon hasonló dolog derült ki. 2002-ben a Medián elég pontosan mérte meg. Vannak erről sokkal frissebb példáink, amit ennek meg lehet feleltetni. A tavalyi európai parlamenti választáson, hogyha a közvéleménykutatókra hallgattak volna, akkor lett volna egy olyan közös lista, amire fölmegy az összes párt, összesen szereznek kb. 8 mandátumot, és soha nem derült volna ki, hogy a DK az nem küszöbb környékén van, hanem 16%-on, hogy a Momentum az nem majdnem egy képviselőre, hanem bőven kettőre jó, nem derült volna ki, hogy az MSZP már nem a vezető ellenzéki párt, hanem az illegalitáshoz van közelebb. De hogy, tehát könnyen, és ugye az a tragédiája annak, amiről most beszélünk, hogy az, amit tavaly még András szokott SZDSZ-t hiányolni, tudtak, mertek és tettek bizonyos ellenzéki erők, abban most már nem mernek megnyilvánulni, és ugyanaz a zsarolás, aminek tavaly tavasszal még ellenálltak, és azt mondták, hogy de igenis mi állítunk listát, az a zsarolás most már némi korrupcióval fűszerezve működik. Mondok egy tök egyszerű példát az utolsó a kutatásokhoz, hogy például az általunk sokat emlegetett kétfarkú kutyapártot, ami a tavalyi EP-n megelőzte az LMP-t, azt ezen kutatások nem hajlandóak, több kutatás nem hajlandó mérni. Most a kutyákat. Igen, de mások meg nem mérik, és mérnek olyan pártokat, amely pártok nyilvánvalóan kevesebb szavazóval rendelkeznek. Hát kell, hogy menjünk, mert hogy lassan tényleg lejár a műsorod, és van egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit meg kell még beszélnünk a végére, és ez arról szól, hogy egyáltalán lesz-e karácsony, vagy nem lesz-e karácsony, és ez, ha már egyébként arról beszéltünk, hogy a népszerűség és a politikusok ezt hogyan élik meg, és hogy erre hogy fognak reagálni, hát igen, ez egy fontos kardinális kérdés lesz, hogy lesz a karácsony, és ezzel kapcsolatban ugye itt két ellenkező nyilatkozat volt, Zahár Gábor azt nyilatkozta, hogy szerintem felejtsük el az idei karácsonyt, azért, hogy legyen jövőre is karácsony. Aztán erre Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője azt mondta, hogy ne felejtsük el a karácsonyt, és értem, hogy ekkorát sóhajtottál, de tényleg két mondatban reagáljatok. Jó, az első mondatom arról szól, hogy ez nem két különböző állásról, mind a ketten ugyanazt mondják, hogy Skype-on keresztül kellene karácsonyozni, mert hogy ne találkozzunk. Egyébként ezt az említettek, azok általában élőben szokták kifejteni. Zaher Gábor bement és maszk nélkül mesélte el ezt az RTL reggeli műsorában, és leszúrt embereket, hogy ő látott embereket a Vörösmarty téren, akik maszk nélkül voltak. Igen, meg beszélgettek, miközben ő bemegy és ezt megcsinálja. Szerintem ez egy nagyon érdekes hozzáállás. Én mindent megértek, mindent elfogadok, de szóval, amikor azt mondjuk, hogy példamutatás, akkor ne olyan emberek vitatkozzanak, akikről tökre ezt nem látom. Például Györfi Pál wellness szállodát reklámozott még a nyáron, most meg arról beszélünk, hogy milyen szörnyű, hogy az emberek nem maradtak otthon nyáron, hanem elmentek wellnessre. Az igazság az, hogy ez a Grinch története, és hajlamosak vagyunk elfelejteni a Grinch és Cindy, ugye, aki a lelkében karácsonyt lát, és a végül a Grinch szívét is megjavítja, meglágyítja, és végül tökéletes lesz a karácsony, azok ugyanabban a történetben szereplők, egymás kiegészítői, nincs két történet, teljesen egyetértek azzal, amit mondtál. Látszólag most mondhatjuk azt, hogy a Zaher amellett érvel, hogy felejtsük el, maradjon el, hagyjuk ki, a Györfi Pál megjön azzal, hogy mégiscsak kell nekünk ez a ilyenkor a szeretet, ne fogyasszunk, minden karácsonykor mindenki erről beszél, hogy ne vásároljuk már hülyére magunkat, ezért ne fogyasszunk, lelki örömet kell szerezni, azt most ugye majd internetes rendelésen kell, tehát ez nem két narratíva, ez ugyanaz a narratíva, írjunk felül mindent, de ne mondjunk semmi fontosat egyébként, ne csináljunk semmit, csak úgy jártassuk ezt az egész témát. És a karácsony szimbolikus, igen, hogyha elmarad a karácsony, akkor az a csúnya Grinch, de nem fog elmaradni, mert a lelkünkben rendelhetünk internet. És akkor online karácsony lesz, szerinted is? Én szerintem az a Zahernak igaza van. A magyar egészségügy jelen állapotát elnézve azt, hogy belátható távolságban van a vakcina, látva azt, hogy gázolunk bele ebbe a télbe, ami rohadt kemény tél lesz, és még csak el sem kezdődött, én azt gondolom, hogy ez a tél a kritikus. Ezt a telet kell kihúzni. Tavasszal szinte biztosan lesz vakcina. Én azt hiszem, hogy tavasszal, már ezt megelőző tavasszal hiába állt le a világ. Én azt gondolom, hogy most a magyar egészségügy jelen állapotát elnézve a Zaher Gábornak igaza lehet. Igen, most lehet, hogy vissza kéne venni a karácsonyozásból. Robi, arra mondja már valamit, hogy bemegy maszk nélkül az RTL reggelibe ezt elmondani személyesen. Mert mindenki, én azzal nem tudok mit kezdeni, hogy amikor egy ilyen egyszerű, eldöntető kérdést teszek föl, akkor lemegy egy vasfüggöny, és akkor mellé mennek az emberek, hogy jó van, nem erről kell, nem a túrót tempó. Valakinek lehet igaza abban, amit maszk nélkül mond, és lehet, még hogyha valaki azt mondja, hogy vegyétek fel a maszkot, és nincs rajta maszk, lehet igaza abban, hogy föl kéne venni a maszkot. Jól tenni, ha ő is fölvenni. De attól, hogy ő mondjuk a te szemedben nem hiteles, hiszen maszk nélkül mondja, hogy vegyetek maszkot, attól még lehet igaz az, hogy a maszkot föl kéne venni. Legfeljebb azzal a kiegészítéssel, hogy Zaher Gábor legyen szíves maga is vegye fel, de attól nem lesz kevésbé igaz az amit ő mond. Ha érted? Én nem fogom tudni most elmondani, amit erről gondolok, ugyanis annyira fel vagyok dúlva, vagy körülbelül annyira tudnám magamat belelovalni, mint amennyire te szoktad egy ilyen hevegyűvöltözésbe. Nem csupán arról van szó, hogy a két álláspont az nem különbözik egymástól, hanem a két szerep sem. És erre a szerepre senki nem kérte fel őket. És ez nagyon szomorú az egésszel kapcsolatban, és mi van? Karácsonyról van szó. Kik szokták várni a karácsony, mármint ahol nem éppen a Hanukkát várják, vagy más, a gyerekek szokták várni, az ajándék miatt, a Jézuska miatt, az angyal miatt, a mennyből az angyal miatt, a mézes kalács illata miatt, és a többi. És most jön ez a két ember, meg az összes többi, és eljátsza azt, hogy ő a felnőtt, aki csilingel, és az egész társadalom a gyerek, mert mit mond Györfi Bál? Vírusról beszél? Járványról beszél? Mentőorvosokról beszél? Egy lótúrót, életvezetési tanácsokat ad, hogy hogyan kell a lelkünket felemelni, hogy tiszták legyünk. András, kiárási tilalom van este 8 órától, kifejezetten azért, hogy megakadályozzák a házi bulikat. Na. A karácsony az meg kifejezetten egy házi buli szezon. A karácsony az arról szól, hogy emberek átkeresztül utaznak az országon, hogy a rokonaikkal töltsék ezeket a napokat. Úgy nem terheljük le az egészségügyet, hogyha nem lobban fel a járvány. Ehhez pedig az kell, hogy a, családok szűkebb körben ünnepeljenek idén karácsonykor. Szerintem bármeddig tudnánk folytatni ezt a vitát. Nagyon sajnálom, hogy véget ért a műsoridő. Köszönöm szépen a figyelmet, szerintem tanúságos volt a műsor is. Boldog karácsony, így van. Nagy öröm, hogy karácsonyra megjelenik az új könyvem. Ez egy interjúkötet, melyben én és kollégáim vagyunk a kérdezők, az anyok pedig a 2010 előtti Magyarország jelentős alakjai, Rogán Antaltól, Horn Gyulán át Csurka Istvánig, Siffer Andrástól, Toroszkai Lászlón át Hajós Andrásig. A Demokrácia Részvénytársaság az a közéleti rádióműsor volt, amely egyszerre próbált a két nagy történelmi kurzus közcentrum identitást képviselni, ugyanakkor nem félt globalizáció kritikát, elitkritikát, médiakritikát és társadalomkritikát gyakorolni. Ezeket a mindenhol mellőzött szempontokat ütköztettük a magyar politikai elit szociopátiás arroganciájával, émeítő romlottságával és örjöngő hatalomvágyával. Elvi és politikai viták egy olyan Magyarországról, ahol még voltak elvi és politikai viták, ha nem is voltak jellemzőek. A beszélgetésekből kirajzolódik annak a politikai elitnek a képe, amely elveszejtette a harmadik magyar köztársaságot és megteremtette az Orbán rendszer szellemi, lelki és közjogi alapjait. Ez a könyv tanulságos, fontos és úgy vélem szórakoztató olvasmány, melynek befogadása során az olvasó szerencsés helyzetben érezheti magát, mert másfél évtized távlatából ezek a viták már eldönthetőek. Ha jót akarsz, keresd a Demokrácia Részvénytársaság című könyvemet a könyvesboltokban, vagy rendeld meg online.